لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں تب تک، الى اجل مسمى، مقرر وقت تک، مقرر ایام تک. ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کے حلال کرنے کی جگہ البيت العتيق کے قریب ہے. کیا فائدے ہیں ان جانوروں میں؟ ان کے بال کام آتے ہیں، دودھ پیا جا سکتا ہے، سواری ہو سکتی ہے، اس سے مزید نسل حاصل کی جا سکتی ہے. فرمایا ایام نحر تک، قربانی تک تم ان جانوروں سے فائدے حاصل کر سکتے ہو. پھر جب مقرر وقت آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان کو قربان کرنا ہوگا. محلہا، حلال گاہ، جگہ مراد ہے، یعنی مناسک کے حج کی ادائیگی کے بعد حرم مکی پہنچ کر انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے. اور پھر ذبح ہونے کے بعد بھی تو گوشت فائدے ہی کی چیز ہے نا. ایک اور چیز یہ کہ جو لوگ وہاں کے انتظامات کو سنبھالتے ہیں اور اس میں بسا اوقات انہیں مجبوراً سختی بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ لوگ سنتے ہی نہیں. 10 دفعہ ایک بات وہ کہتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں یہاں نہ بیٹھو، لوگ وہیں بیٹھیں گے، ادھر سے چھپ کے ادھر سے آ جائیں گے، اگر روکیں گے اس رستے سے نہ جاؤ تو وہ چھپ کے دوسری طرف سے پھر گھسنے کی کوشش. تو یعنی زیادہ تر جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب اس کو بھی واپس آ کر یہ کہ وہ یوں ڈانٹتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے. سفر حج میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن واپس آ کر بار بار ان مشکلات کا ذکر کرتے رہنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہو جاتا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے موقع دیا ہے، جو بھی کچھ گزرا گزر گیا، اور وہاں بھی صبر کے ساتھ کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے، اس خاموشی اختیار کرے، پلٹ کے جواب نہ دیا جائے. تو یعنی انسان اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کرے کہ میں اللہ کے راستے میں ایک نیت لے کر جائے کہ مجھے کسی کو اذیت نہیں دینی. کیونکہ یہاں پر آئے نا، من یرد بالحاد، من یرد، جو ارادہ بھی کرے غلط کام کرنے کا، بظلم، ظلم کے ساتھ. تو مطلب یہ کہ اپنی نیت پہ خاص چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کسی غلط کام کا سوچنا بھی نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنے کا یا ستانے کا یا کوئی غلط کام کرنے کا، مثلا نماز ہی چھوڑنے کا یا ڈیلے کرنے کا یا کسی کو دھوکہ دینے کا. بعض اوقات لوگ شاپنگ میں وہاں دھوکہ دے آتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے لے آئے کہ یہ تو کون سا دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں عام طور پر نمازوں کے اوقات میں سیدھا کپڑا ڈال کے تو لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا دکانیں چھوڑ دیتے ہیں. تو لوکلس تو عادی ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو باہر سے جاتے ہیں بعض اوقات ایسے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چوری بھی تو ایک ظلم ہے، ظلم کی کوئی بھی قسم، تو کوئی بھی غلط کام کرنے کا ظلم کے ساتھ ارادہ جو کرے گا تو ہم اس کو سخت سزا کا مزہ چکھائیں گے. جگہ پر جھگڑا، ٹانگے پسار کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیگ رکھ لیا، ادھر چیز رکھ لی، جگہ رکھ رکھ کے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے آ گیا وہ بیٹھ جائے، آپ کیوں دوسروں کی اذیت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں؟ بعض اوقات عین سجدے کی جگہ پر آگے آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، دوسروں کی نماز اور عبادت میں بھی خلل ڈالتے ہیں اور اپنی بھی بیکار کرتے ہیں، نمازوں کے بیچ میں آگے سے گزرنے کی کوشش کر. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب تک سب پرہیز نہیں کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ولکل امت، اور ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے منسک بنائے. منسک جو ہے یہ مصدر میمی ہے، بمانہ نسک، اور نسک کا معنی کیا ہے؟ قربانی کرنا. نون سین کاف، عبادت اور پرستش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور نسک ینسک، اللہ کے قرب کے لیے قربانی کرنا. پھر منسک کا لفظ جو ہے یہ اسم ظرف ہے، قربانی کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی سے پھر مناسک کے حج، یعنی وہ جگہیں جہاں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، جیسے عرفات، مزدلفہ، منا اور مکہ وغیرہ. تو یہاں منسک کا لفظ ایک وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے یا قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں. گویا قربانی ہر امت کے لیے رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا قصہ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا, فصل لربک وانحر. پھر اسی طرح دیگر ادیان یا مذاہب میں بھی قربانی کے طریقے رہے ہیں. نان مسلم عام طور پر دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں. مصریوں کے ہاں لڑکیوں کی قربانی کی جاتی تھی, اور بتوں کے نام پر قربانی تو ایک عام طریقہ رہا ہے مختلف قوموں کا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ طریقے اللہ نے مقرر نہیں کیے. یہاں امتوں سے مراد انبیاء کی امتیں ہیں, نہ کہ غیر مذاہب. فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ یا قربانی کی جگہ یا پھر عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وارنا مناسکنا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا یا ہمیں طریقے سکھا. تو منسک کا لفظ تمام عبادات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی عبادات کے طریقوں کے لیے بھی, اور خصوصی طور پر قربانی کرنے کے لیے بھی. کیوں مقرر کیا ہے؟ لیذکر اسم اللہ, تاکہ لوگ اللہ کا نام اس پر ذکر کریں. جیسے قربانی کرنے کے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اگرچہ اور بھی دعائیں سکھائی گئیں, لیکن کم سے کم یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. یعنی قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. کس پر؟ علامہ رزقہم من بہیمت الانعام, ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں. روح کیا ہے قربانی؟ کہ جو جانور اللہ نے انسان کی خدمت, انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں, انسان بطور شکرانہ کے ان جانوروں کو پھر اللہ ہی کے نام پر ذبح کرے. عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے, خواہ وہ زمین سے حاصل ہو یا جانوروں سے حاصل ہو یا پھر صنعتی پیداوار ہو, تو عموماً انسانوں کے اندر دو طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. اس دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں, ان کے بارے میں عموماً انسان دو طرح کے رویے اختیار کرتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ میری اپنی کمائی ہے, یہ کھیتی میں نے لگائی, یہ انڈسٹری میں نے لگائی, یہ چیز میں نے ایجاد کی. ہر چیز کو اپنی قدرت بتاتا ہے. یا پھر دوسری چیز کہ ان چیزوں کو عموماً معبودوں کی برکت یا معبودوں کی عنایت اور بخشش سمجھتا ہے, کہ یہ چیز مجھے فلاں کے توفیل ملی, فلاں کی بخشش سے, فلاں کی عنایت سے. یعنی یا تو شرک کرتا ہے ان چیزوں میں غیر اللہ کا نام لے کر, یا پھر اپنی ذات اور اپنی خواہشات کو بیچ میں لے آتا ہے, اپنا کمال سمجھتا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. زمین میں جو کچھ اگتا ہے وہ صرف ہماری کوشش سے نہیں اگتا. اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو آپ کیا کریں گے؟ جتنا چاہے اس کے اندر ہل چلائیں, جیسا چاہے بیج ڈالیں. اسی طرح اگر کوئی شخص انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو وسائل وہ مہیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. مثلا اللہ تعالیٰ لوہے کے بارے میں فرماتے ہیں, انزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو اتارا. اگر لوہا نہ اترتا تو پھر دیکھتے کہ آپ کی انڈسٹری کہاں سے لگتی. تو دنیا میں انسان کو جب بھی کچھ ملتا ہے, اسے پا کر وہ رب کو بھول جاتا ہے. اس میں یا تو اپنے کمالات اس کو یاد رہتے ہیں, یا پھر معبودان غیر اللہ یا بت یا وہ تمام ہستیاں جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا سہارا سمجھتا ہے, ان کی کرامات اور ان کی برکتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے. یہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے, اس آیت میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس کے بارے میں انسان کیا سوچے؟ کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے. مما رزقناہم ينفقون علی ما رزقہم من بہیمۃ الانام. تو جو شخص ان نعمتوں کو اللہ کی عنایت سمجھتا ہے, پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، صدقہ خیرات نکالتا ہے، اور جانوروں کی شکل میں انہیں اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے مطیع فرما رہو، اسی کے آگے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے مخبتین کے لیے، خاشعین کے لیے، متواضع لوگوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ اخبات میں نرمی اور عاجزی کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ جو منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تین طرح کے نظریات ہو گئے نا کل، جب انسان کو کچھ ملتا ہے تو تین طرح کی سوچیں آتی ہیں، یا لوگ تین طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے فلاں کی بخشش سے ملی، فلاں کی برکت سے۔ کچھ کہتے ہیں یہ میری قوت سے، میری ذہانت، میرا علم، میرا سب کچھ، میں نے یہ کیا۔ اور کچھ کہتے ہیں یہ سب اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت سے ہوا۔ اس میں مخبتین کس کو کہا گیا؟ جو بڑی سے بڑی نعمت پا کر کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیں، کبھی تکبر نہ کریں۔ اس موقع پر اپنے آپ کو پرکھیں۔ یہ رویے عموماً لوگوں کی گفتگو میں جھلکتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ بتایا، میں نے یہ سوچا۔ یعنی ہر دوسری چیز میں ضرور ہوتی، کھینچ تان کے کہیں نہ کہیں سے میں کو ضرور اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ میں عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، جن کو دنیاوی اعتبار سے کچھ قابلیت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یہ ذہانت دے دیتا ہے، یہ کچھ خاص سکلز عطا کر دیتا ہے، ان کے لیے پھر میں سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بیچارے جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بتوں اور بزرگوں کی نظر کرتے رہتے ہیں۔ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں جو درست راستہ ہے وہ مخبتین کا ہے۔ کون ہے وہ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل میں ڈرنے لگتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈر انہیں کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بات ہماری اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ آ گئی، اتنی نعمتیں ہیں اس کی ہم پر، کہیں ہمارے رویے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسے ناراض کرنے والی ہو۔ یہ جو وجلہ تھا نا، یہ ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں اندر ہی اندر انسان کو خوف بھی ہوتا اور بے چینی بھی ہوتی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اس کو ہر دم یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کوئی بات اس کو ناراض نہ کر دے۔ وہ عبادت کر کے بھی، قربانی کر کے بھی کیا سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے اس پر جو انہیں پہنچے، یعنی مشکل حالات میں وہ جزا فضا نہیں کرتے، آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے مخبتین۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور بدن جو ہے یہ بدنت ان کی جمع ہے۔ عموماً قربانی کے اونٹوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ حدیث کی روح سے قربانی کی جو گائے ہے اس پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ بدن اصل میں کہتے ہیں بڑے بدن والا، بڑے جسے والا۔ وَالْبُدْنَ، اور قربانی کے جانور یا قربانی کے اونٹ۔ جعلناها، بنایا ہم نے ان کو، لکم تمہارے لیے، کیا بنایا؟ من شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خوبی ہے، بھلائی ہے، یعنی اس میں بڑی خیر ہے۔ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی اور خوبی کو خاص طور پر ہائی لائٹ فرما رہے ہیں۔ فذکر اسم اللہ علیہا، ان پر اللہ ہی کا نام پڑھو، ان پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ کس طرح؟ صواف، قطار باندھ کے، یعنی اگر زیادہ ہو قربان کرنے کے لیے، تو کیا کرو؟ ان کو لائن میں کھڑا کر لو، صف بستہ، صواف صف بستہ، اس طرح کے بایاں ہاتھ یا پاؤں بندھا ہوا ہو اور اونٹ تین پاؤں پہ کھڑا ہو. عموماً چار ٹانگیں جب ہوتی ہیں نا تو پچھلی دو کو پاؤں کہا جاتا ہے، اگلی دو ٹانگوں کو ہاتھ کہا جاتا ہے. تو اونٹ کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے؟ اس کو دراصل نہر کیا جاتا ہے. نہر کرنے کا طریقہ کیا کہ اس کو کھڑا کر لیا جاتا ہے. باقی جانور تو لٹائے جاتے ہیں نا، اونٹ کو لٹایا نہیں جاتا، کھڑا کر کے اس کا بایاں اگلا بازو یا ٹانگ جو ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر چل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. پھر اس کے گلے میں تیر مارا جاتا ہے یا نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے وہ خون نکلنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گر پڑتا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر جائے ان کے پہلو. وَجَبَتْ، واجب کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی جب ان کی پیٹھیں زمین پہ ٹک جائیں، کھڑے کر کے تم نے ان کو نہر کیا، پھر کیا ہوا؟ جب خون نکلنے لگا تو وہ خود بخود گر پڑے. اور باقی جانور جو ہیں وہ کس وقت خود گر پڑتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب ان کی روح نکلنے لگتی، ورنہ تو بھاگ جاتے ہیں نا اگر آپ انہیں چھوڑیں گے. مراد اس سے یہ ہے کہ جب سارا خون نکل جائے، وہ بے روح ہو کر زمین پہ گر پڑے، تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کو کاٹو. کیونکہ اگر اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ تڑپ رہا ہے یا پھڑک رہا ہے، تو وہ گوشت حلال نہیں ہوگا، ایسا کرنا منع ہے. حدیث میں آتا ہے، جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو، تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے. یعنی بعض قصائی حضرات انتظار نہیں کرتے عید کے دن، انہیں جلدی ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک گھر میں جانا، کیونکہ ان کی کمائی کا دن ہوتا ہے. تو عموماً وہ کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کیا، ابھی وہ تڑپ ہی رہا ہوتا ہے، گھر والے اپنے اپنے اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ ہی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور گوشت بنانے لگتے ہیں. ایک موقع پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھیڑ کاٹی گئی، اور جب اس کا گوشت بنا تو جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس میں پھڑکن تھی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا جانور صحیح طور پر پھر حلال نہیں ہوتا. اس وقت گوشت کاٹنا چاہیے جب پورا خون نکل چکا، جانور ٹھنڈا پڑ چکا، کوئی حرکت باقی نہ ہو. یہی فرمایا ہوا، اذا وجبت جنوبها، جب پیٹھے ٹیک جائیں، لگ جائیں، حرکت ختم ہو جائے، فکلوا منها، تو پھر کیا کرو؟ خود بھی اس میں سے کھاؤ. واطعموا، اور کھلاؤ، کس کو؟ القانع، اس کو جو سوال نہ کرے، قناعت کرنے والا. مثلا دوست، ملاقاتی، رشتہ دار، یہ مانگتے تو نہیں ہے نا کہ ہمیں گوشت دو یا ہمیں کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. والمعتر، اور معتر کو بھی. معتر کا ایک معنی کیا گیا ہے لگ لپٹ کے سوال کرنے والا، جپی چپڑ کے سوال کرے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو سامنے آئے سوال نہ کرے، لیکن اس کے حال سے ظاہر ہو کہ وہ مانگنے کے لیے آیا. معتر کا لفظ ہے، یہ معرت ان سے ہے. معرت کہتے ہیں دکھ کو، مذرت کو، یعنی جو دکھی انسان ہے، بھوکا ہے لیکن سوال نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. تو قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو بھی دینا چاہیے، اور اس حدیث کی روح سے اگر کوئی ذخیرہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے، مثلا فریز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا پہلے زمانے میں لوگ سکھایا کرتے تھے، سکھا کے اس کو سٹور کر سکتا ہے. یعنی اس میں پھر ایک کھلی اجازت دی گئی کہ اس گوشت کو جیسے چاہو استعمال کرو. اس میں کوئی قانون نہیں بنایا گیا کہ اتنا ضرور کسی کو دینا اور اتنا خود کھانا. وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا طرز عمل ہے کہ تین حصے کرتے تھے، ایک اپنے لیے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک ضرورت مندوں کے لیے، تو یہ طریقہ بھی آسان ہے، لیکن یہ لازم نہیں. اگر سارا کوئی خود کھانا چاہے، مثلا اس کے اہل و عیال اتنے ہیں کہ وہ ایک بکرا کچھ بھی نہیں کرتا، جو گھر والوں کی طرف سے انہوں نے ذبح کیا، تو سب گھر میں بھی پکا سکتے. اور اگر زیادہ ہے گھر میں، تو یا یہ کہ گھر میں کوئی کھاتا نہیں ہے، یا کوئی ایک شخص ہے اکیلا، تو وہ سارا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ رشتہ داروں کو ہی دیا جائے یا سارا غریبوں کو دیا جائے، جو سہولت ہو انسان اس کے مطابق کر سکتا ہے. کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح مسخر کیا ہم نے ان کو تمہارے لیے. کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یہ جانور تمہارے لیے کیوں بنائے گئے؟ تاکہ تم شکر گزار ہو، اللہ کی نعمت استعمال کرو لیکن ساتھ ہی شکر کرو. تھوڑی سی بات انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں بھی ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ ذکر آیا تھا نا کہ جانوروں کی جب تک پیٹھیں ٹک نہ جائیں تو ان کا گوشت مت کاٹو. اس سے جدید دور کے جو مسائل ہیں، یعنی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن، اس کے بارے میں بھی اس سے کچھ رہنمائی لی گئی ہے اس آیت سے. انسانی جسم کے اعضاء نکالنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان پوری طرح یعنی بے جان ہو. مثلا ایسے اعضاء کے جن کے نکلنے سے انسان کی موت واقع ہو جائے، ان اعضاء کو نکالنا درست نہیں. یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ عضو ایسی صورت میں نہ نکالا جائے کہ انسان کے اندر اس کی روح ہو یا جان ہو اور اس کو نکالنے سے اس کی موت واقع ہو جائے. مثلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان ابھی زندہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر انسان مر جاتا ہے اور دل بھی مر جاتا ہے تو وہ دل بیکار ہوتا ہے. اس لیے ایسے اعضاء کو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا جس کے ٹرانسپلانٹ کرنے سے ایک انسان کی موت واقع ہو جائے. یعنی زندہ انسان کے جسم سے ایسا عضو نکالنے کی اجازت نہیں جس کے نکالنے سے انسان خود مر جائے، اور اگر اس سے انسان کی موت واقع نہ ہو تو بھی ایسی صورت میں ایسے طریقے پر نکالنا چاہیے کہ جس سے وہ جگہ بے حس ہو. مثلاً کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے، اگر ایک انسان سے نکالا جا رہا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس انسان کے لیے وہ باعث اذیت نہ ہو یا اس کی زندگی یا صحت کے نقصان کا ذریعہ نہ ہو. اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے انسان کا دل یا کوئی اور عضو نکالنا جبکہ دل حرکت کر رہا ہو تو وہ بھی قتل کی ایک شکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ انسان کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے، اور دل سینے کی ہڈیاں توڑے بغیر نہیں نکالا جا سکتا. اس لیے دل کو ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے، لیکن باقی کچھ اعضاء جو ہیں جیسے کڈنیز وغیرہ ہیں تو ان کو بیچنے کی ممانعت ہے، کیونکہ انسان کا جسم جو ہے اس کی خرید و فروخت منع ہے، بطور عطیہ دیا جا سکتا ہے. لیکن بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کو کسی دوسری طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ اس پر قیمت کا لین دین اور اس کا بزنس جو ہے اور اس میں کمیشن لینا، اس میں منافع حاصل کرنا، یہ درست نہیں. کیونکہ جب مردہ ہو جائے گا تو دل کام کا ہی نہیں، دل ڈیڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے. آنکھ استعمال ہو سکتی ہے، اور آنکھ کے نکالنے سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی. اس لیے مثلاً اگر کوئی شخص زندگی موت کے بیچ میں ہے اور ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوت ہو جائے گا تو آنکھ نکالی جا سکتی ہے. آنکھ کے بارے میں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں بند کر دی جائیں کیونکہ روح فالو کرتی ہے. تب اہل بصر، روح جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آنکھ ابھی الائیو ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر فنکشن کرنے کی صلاحیت روح کے نکلنے کے بعد بھی شاید کچھ دیر تک باقی رہتی. تو اس عرصے میں اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ آنکھ کے نکلنے سے جان نہیں جاتی. جن اعضاء کے نکلنے سے جان جاتی ہو ان اعضاء کا نکال کے دوسرے کو دینا درست نہیں. اب دیکھیں کہ جب تک برین زندہ ہو تو انسان زندہ ہی ہے نا. اگر برین ڈیڈ ہو جائے، دل کے بند ہونے سے ہی موت ہوتی ہے نا، تو جب تک دل بند نہیں ہے تو اس کا مطلب موت تو نہیں ہوئی، چاہے دماغ مر ہی گیا. ٹھیک ہے نا. یہ بتا رہی ہیں کہ ایک ہاکی پلیئر تھے، انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ ان کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈاکٹرز نے ان کی بیوی کو بلایا کہ ان کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے تو ان سے مشین کیا ہٹا دی جائے، اور جب مشین ہٹائے گی تو وہ مرے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کوما سے باہر آ گئے. پھر انہوں نے اس پر آرٹیکل لکھا کہ اس وقت یعنی وہ محسوس کر رہے تھے اور وہ سن بھی رہے تھے. تو کیونکہ اس کیفیت کو کوئی اور نہیں سمجھتا، اسی لیے نزا کا عالم جو ہے اس کی تکلیف بظاہر ہم سمجھتے ہی بے ہوش ہوا پڑا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوما میں بہت سے لوگ سو سنتے بھی ہیں اور سب باتیں بھی ان کو یاد ہوتی ہیں. اس پر بھی کئی واقعات ملتے ہیں. یوں ہی وہ یمیت والی بات ہو جاتی ہے نا, کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو جینا اور مرنا بھی مشکل ہے. اسی لیے دل کی ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر دل نکال لیا گیا تو پھر نہیں بچ سکتا کوئی. تو ایک کا دل نکال کے دوسرے کو دینا جس کا ہے اس پر ظلم ہے, یعنی اس کا حق چھیننا ہے. لن ینال اللہ لحومہا, اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان کا گوشت, ولا دماؤہا اور نہ ان کا خون, ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تم سے. یعنی جانور قربان کرنے کی اصل غرض یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت چاہیے یا خون چاہیے اس لیے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ قربانی کرو. وہ تو تمہارے دلوں کا حال دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے, جو جانور تمہیں عطا کیے ہیں, تم ان میں سے دوسروں کو کیا دے سکتے ہو, اس کے نام پر کیا قربان کر سکتے ہو. یہ نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے لیکن گوشت انسان استعمال کرتے ہیں. کذالک سخرھا لکم, اسی طرح اس نے مسخر کیا تمہارے لیے ان کو, لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی, جو تمہاری رہنمائی کی. اسی لیے اس وقت اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, اور خوشخبری دے دو احسان کرنے والوں کو, محسنین کو. اچھا, ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہاں بھی یہی مفہوم ہے اس آیت کا. سوال ہے کہ جب مسجد حرام میں سب انسانوں کو عبادت کا حق ہے تو پھر غیر مسلم پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ کیا یہ داخلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ممنوع ہوا تھا یا بعد میں ہوا؟ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے, آیت نمبر 26, اسی میں اس کا جواب موجود ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, اللہ تعالیٰ نے یہ گھر اس لیے بنایا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس علاقے کو شرک سے پاک کریں. اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, اس لیے یہاں پر کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے. یہ ممانعت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا, اخرج الیہود والنصارہ من جزیرۃ العرب, کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں شرک پایا جاتا ہے, اور اگر انہیں اجازت دی جاتی وہاں پر داخلے کی اور وہاں رہنے کی تو نتیجہ کیا ہوتا کہ ان کی اپنی مشنری کوششوں کے نتیجے میں اس علاقے میں پھر وہی کچھ ہو جاتا جو اس سے پہلے تھا. تو حرم کے علاقے میں نان مسلمز کو داخل ہونے کی اجازت نہیں, اور الناس کو اجازت ہے اس صورت میں جبکہ وہ وہاں آنے کی شرائط پوری کریں, اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.